Analala kina butu Nalota kimo bimba mwanga mongengi Eku manyinga selele wana moye Nalota ki situation nanga mongengi na bonheur Nalota ki situation nanga mongengi na bonheur Nana pona ki mwasi oyo na kuvanda na ye Nana pona ki o Mississippi Abdulu Betwengo Isengo ebongwa na ki pase morona Koseka etikala ki pizoli alibela Amitunie pourquoi o leli ye ye Nanda kunanga Sata Abomeli nga mwasi na linga Atiki nga likumbe nga moko Batobola nga mpanzi na sizo Frema Somos